من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مواضع الاستعاذة ذکر کې دل چې کوم ځایونو کې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله او د الله رسول عليه السلام حکم کړي اغه ځایونه تاسو اوریدل علما چې تتبو سره څومره ذکر کړیو د تعوس په مسائلو کې دا مسله ده وایي انسان دو دشمنان دي یو ظاهري بل باطنی قران حکیم د دواړو نه د بچاو طریقه ذکر کړي او د الله د کتاب شان دا دی چې د دواړو دشمن د دواړو قسم دشمنانو نه د بچاو طریقه یو یو ځکه دواړه راځه مکړي لکه سوره اعراف وګورئ پنهم فارکی آیات یو سل 199 نمبر آیات وګورئ دې کې د ظاهري دشمن نه د بچاو طریقه کوي اګور ظاهرن دشمن انسان دې د پریشان کړي تنگ کړي نو کس زیاته او کو الله وای معافی کا کس ظلم یو کو مخته واړو جرګه په او کا س جرمانه ولا ورکا خزان د شر نو ساته توجه ودا اګه په دې ټول خبره د اخلاص نشوي او مړی کې نو شهید بشي او مثلا پوښوي کنه یو باطنی دشمن دې اغه شیطان دغه نه په جرګو سوک نه خلاصيږي نه په جرمانو خلاصيږي نه په مينتونو خلاصيږي او کمړی کې نور به دي شي لکه د شیطان مړکول سوي چې هغه سړی کافر او مشرک او بيدین نه جوړ کی نو د دواړو نه د بچاو طریقه ذکر کوي ګوره دی 199 نمبر آیات کې ظاهري دشمن دې خوز العفو خویو گرزا و معاف کون وی معافی رو نیسا نو معافی خونیوی نیشی خوی جوڑ کا معاف کول سوک ظلم زیادے کئی تی معاف کواب چا ظلم کو اللہ وی تی معاف کواب وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ حُكَمْ كَوَدْنِي كُوْكَارُنُو او چِدْنِي كُوْكَارُنُو حُكَمْ كَيْنُو خَلَقْ بَسَسَوَي وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ او مُخُ گَرْزَ وَدْنَا پُوْهُنَا اے جنت تددنکی دو طول صفات اغد دی طبیعت خلاف دی پښتانه عزت دنه پس کمم چې دې یو وای زبول دوا وا چې دې یو گزار کوي زب سکوم وای زب دوا کوم الله وای خوز العفو عادت جوړ ک معاف کول سوک زیاته او ظلم کوي ته معاف کوا و امر بالعرف حکم کو د نیکو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ نَافُوک کنز لیکای بدر دیوی مختواڑوا قرت ظاهری دشمن نه د بچاو طریقې او خولا اوس کبا تینی دشمن دې نو فرمای و اما ينزغنک من الشیطان نزغ کچری ورسی گیتا تد شیطان د طرف نس وسوسا فاستعذ بالله نو پناہی وڑ پنم د الله انه سمیع علیم بیشک شاندار د الله اوری ذن کیو پوہ دے وګوره عجیب ترتیب قران خای شیطان وسوسه چي نشانه په پنايو غواړي وي په علماوي مثال ذکر کړي مثال سره وضاحت د مسلې راشي اے د چاس په در پسې غاپی نو کته وی لرګې پکار دې ترک په بدار لرګې تانی ولې سپه خو جسم رچېلې دومره غپاره سی واکې کې کمایې اګته وی د بول ډوډۍ شو خلاص نو بیا ودا دور ډوډۍ شو بره خلکو له برابرې کې سپېلې کم زیره برابرې پای وای د دې اسانه طریقې دا چې مالک له وای د سپېری تنگړم کا او تړلو تمام د اخلاص ټول به اخلاص شیطان الله له وی الله تا مسلط کړي مونږ له خکارو او مونږ له نخکاری او تا له خکاری ته ول نخکاری الله ستا په ذات د زنه پنای غواړو وردا د تعوذ په فائدو کې به مونږ ذکر کو دا یو مسله د وای چا چې ځانو پیجندو نو دې خپل ربو پیجلې ځان دې پیجندو فاجزای چې زه عاجز محتاجم نو رب به پیجنې چې حاجت روا مشکل کوشاله وای الله زه عاجز دا چې دشمن دې مسلط کړي چې زما په وسه او طاقت نه چلیږي زستا ذات عالیت درخواست کوم چې ما د دې دشمن نخلاص کړي وګوره د دواړو دشمنانو د بچاو طریقې او خیلا دا شان یا تو ګورې سوره حم میم سجده کې دا سوره حم میم سجده رازی سلی رښتما پارکه آیات دا وګورې سلور دیرشم نمبر دلتم د زوالو دشمنانو نه د بچاو طریقه هي آیات ګورې سلور دیرشم او دا مضمون شورو دې د در دیرشم نا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا سوق بيدر خاستف ويناكي يعني نشت ده خاستف ويناكي نشت ده خاستف ويناكي ممن داغچانا دعا الاله چراب للکید اللہ دین و توحید تا وعمل صالحا و ملکڑ دنیک وقال اننی من المسلمین او دیوائی بیشک زد مسلمانانو نیم ایو ایدی دا سوک مراد دی نو ایدا چا پورې خاص نه دی علماء لیکلي کل داع الیه تعالی ظاهر پایات کې عموم دی شو کوم چر بلل کيات مراد دی ایک بانګ والا چاته بلل کې دا بانګ والا چاله بلل کې الله لا اگر چې علماء لیکلي آیات مکی دی او د بانګ مشروعیت په مدینه منوره کې راغله خو آیات د خپل عموم په لحاظ سره بانګ تم شامل دی موزنم چا سره بلل کوي دا علما چې درسونه کوي د جمعه خطبه کې چا سره بلل کوي دا جهاد چې کوي د دې څه مقصد دی دا پزمکه جنگ دی کدا الله طرف سره بلل کوي دا تبلیغ وال غریبانان چې در په درګر زیدي چا سره بلل کوي مقصد دا دی چې ممکن دین راشر نو ټول پکې دی ټول پکې خبره خراب اده چې عام یې ته دا مال وای دا ورور نه وای او پوښي پروانه خبره باندې آیات کې ټول کښو کتاب لیکي دارنګي د باطل پرستو رد لیکي د چا تر بلل کوي وقال انني من المسلمين ورموږ مخکې درس کې ویلو اراسم المانس تاسو پکې رستم راضي دوام چې اوسو کسان یې غوښدار رستم نه پریږه څه په خیال نه وایي په کې اوسم ټلیفون کې موږ درس له در رواني و بای نو دا یو شو سورې درس تقریبا نیمو شو سو شو نو باز خلک څه کوي سر پورا کوي مونږ مخکې ویلو تاسو له یاد دي زموږ دي مشایخ وبوي الله دې قبرونه د انوارات نډک کی وې د هر آیات نچوڑ او خلاصه په اخره جمله کې وی وقال انني من المسلمين د دې دوه مقصدونه علماو ذکر کړی اکل ګورې اوسړه دعوت چلی وعظ کوي درس کوي تبلیغ کوي نو شیطان ول کور کوي غلې وایي چې بس زه خواشم زیل رسیدلې متشو خو غم دې خلکو لري و یو ساده مولا وغه مقتدیانو لري ما سره ستاسو غم دې ما سره چا غم دې دلته وی وقال انني من المسلمين دعوت خو چلی خو زړه کې سعجب او غرور نشته دی وی زم د مسلمانانو لري اوسړې زه دې نو چت نه چې زګنی ولا بیان کوم تبلیغ کوم نزلوې مرتبه والے کور د شیطان هغه جال ختم کو ما په دې یو مقصد سو پوښي وقاله دې وای زه خو په منبر ناسم غوږ سوچت معتبر سره دې زد دې ټول نه کتم زد دې مسلمانانو نه یو شخص دېم داله بازی سڑے د دین پا داوت شرمی پا ٹپو چار بوتو اپا غیبت و چغلی اپا گپ شب بانی نشرمی گی او پا دین شرمی گی وقال دے فخر سروی اننی من المسلمین د دین خبر خود شرمی دو نا دے چیتا پا دین شرمی گی شرمی دل خو پا کنزلو پا کار دی پا گناہنو پا کار دی پا غیبت و چغلی پا کار دی نو تا پا اس نشرمی گی خوشی دے دین داوت پیشکین ویسکی وقال انني من المسلمين او دے فخر سره وای چې زه د مسلمانانو نه ولا تستوي الحسنۃ ولا السيئه او نه د برابر نیکی ولا سیئه او نه بدی او نه دی برابر خلی اخلاق او نه بد اخلاق اے دعوت د دین پیش کې نخام خا خلق برد بدی وی خطب د خلقو بدی ردی پا خوبان بدلے تبخ جواب ورکے اے تب سکے آیو شاعر وی پا باردارا اون تل وریگی کانی ورطا گورا چه باردارا اون سکی خلق د میو بوټي پکانولي اوا ورته میوي را ورځي دا د ایلوې داسې جوړ شا کته نه د کاني گزار دی او برنه سره ورځیدل برنه می ور ورځیدا دي ته وی ولا تستوي الحسنۃ ولا السيئه اے تعالی الله میوي د دین درکړي ته داعي خلق به پکانولي خود کم ذات د وجنه چې د دعوت پیش کې غزات ویلي چې صبر وکړي رجتی یو خبره معنی دعوت خو دې پیش کو صبر نه کې نو په نیمګړی خبره کار نه روانېږي اغزات ویلی دعوتم پیش کا او زړه کې شفقت او مینا را ولا داتا چې په کانولي کنځلي کوي دې پويږي نه دې دا سی صاحب کا لکه ګورې کله ماشوم بچې پلار نه سپېړو باسي کنا اکل پلار دې ګیر نه نیولې ناغه نورم سینې سره راجوخ کې چې دې پويږي نه د دعوت کې به د مور شفقت وي د پلارم نه پلار کله ټکول کوي داعي کې به چا شفقت وي د مور شفقت وي نو خو اخلاق سره دفعو کا ادفع بالتی دفعك و پاغ خوی هي احسنو چا غډیر خوی اے دعوت پیش کې نو بدر دی پډیر خو خوی باندې دفعك فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نَاسَا پیغه کس چه پا منستا و پا منداغ کی عداوةٌ دشمنی دا اے دینی دشمنی دا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تَبَوِيگن دے دوست محربانا ګور خو اخلاق او دینی دشمن نه دوست جوړ کو دا رب وای کا انه ولی حمیم تبو وګنی دا دوست دې مهربانا وما يلقاها الا الذين صبروا نشی ورکی دے دا خوی مگر آغا کسانو تا صبرو چی موصوب دی پا صفت دا صبر بانی چی دعوتم پیش کواو پا خو اخلاکو اد چا دا کنزلو دا بد و ردو دا سختو جواب مکوا وما یلقاها الا الذین صبرو نشی ورکی دے دا خوی مگر آغا کسانو تا چی صبرناک دی وما يلقاها نشي ورکه دے دا خوی الا ذو حظ عظیم مگر هاوند برخلو ایت د صبرخره د عقل لوی برخره د فضیلت لوی برخره د سعادت لوی برخره او په جنت کې لوی برخره وردا د ظاهری دشمن نه د بچاو ترتیب یو خیل اوس نمبر راغه د باطینی دشمن و اما ينزغنک من الشیطان نزغ او کچری ورسید تا ته د شیطان د طرف نس وسوسا او د نزغ اصل کې لغوی معنی صدا اېدا زمیدار یو چوکا جوړ کی داغه په سر کې یو ستنو ټوبی نو غوئے او ساروے پی چوکا کئی نس غاصل کی چوکا کولو لوئے شیطان دی چوکا کئی جی دی سڑی در لدا ہوئی تا دا نا پسکا میں اشا بداو کاغا او کا کچرے او رسیدو تا تا دا شیطان دا طرفنا نزغن سوسوسا فستعز باللہ نو پناہیو غوڑپ نمد اللہ انہو بیشک شان دادے هو السميع العليم دا الله اوریدن کې او په هره وګوره دوه قسم دشمنان دي او د دواړو نه د بچاو طریقې او خولا دا چې وګورئ سورې مؤمنون تل سم فارکی د دواړو دشمنانو نه د بچاو طریقې خولې 96 نمبر آیات وګورئ دا تلسم پاری سور مومنون ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون ادفع باللتی دفع کدا دفع کپ اغه خوې سره چې اړېر خاسته دي السيئه اغه بد اخلاق او بد ردود دي دشمن لرا اے په توحید باندې شرک دفع کا په سنت او بدعت دفع کا په خو اخلاق او بد اخلاق دفع کا او دا اغه په سختۍ سره دفع کپ نرمۍ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ مونږ خپویږو پاغا چې دای کوم صفاتونه بیانې د الله وردا ظاهری دشمنو د بچاو طریقې او خیلا وقر رب اعوذ بك او فرمایا اے زما رب زپناه غوړم ستا فزات من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بک رب ان یحضرون او پناه غوړم ستا په ذات اے رب دا چې دای حاضر شي وګوره دو قسم دشمنان دی یو ظاهری او بل باطینی د دواړو نه د بچاو طریقې او خیلا او خیر ټول د الله او د رسول په تابعداري کې ده اوس کوم د ادواړه طریقې اختیار نکوه ځان نه مو سره جوړ کړ نو د خیر په ځای شر راغې د خیر په ځای شر راغې خیر ټول د الله او د رسول په طاعت او تابعداري کې ده اوس کده ظاهري او باطینی دشمن د پاره مونږ هغه اخلاق نه اختیارو کم چې الله او رسول را لخوله نو په ځای د خیر به فساد راځي اپزه د خېګړې و نقصان کیږي. علماء لیکلي دي استعاذه فائده دادا یو خو امتثال الامر د الله حکم منل وی الله ویلی فاستعذ بالله وتعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی بل فائده دادا غصه پی سړیږي سکیږي پی تاسو اور د الله غصه پی سړیږي. د نبی رسول الله د غصه د پارا دا ویلی ګوره غصه چې دراله یو خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او د الله حبیب وای کولاړ کینا اک ناشتی پریوزا اک پدیم لاړه نه لا نړو یو دسوکا د غصه د ختمې دو دا علاج د ډاکټرانو د دنیا د حکماو سره نشته دا چا علاج دی د رسول الله علیه السلام علاج دی. غصه در الله یو غصه باندې سړی عمل کو ټول عمر په معنی دیو جنو دا الله والا صحبت کی اول غی علاج د غصه کوي سکے چې د چا غصه سنبال شو بس سړی رو رو د کمال مرتبه ترسی. زموږ دی عالمانو یو واقعا ذکر کړي و یو عالم بچیو خود پلار په ژوندونه توجه نکول پلار تا د پلار عالم غنیمت د لاسونه لاړو نو به لاس مروړل باز مرګ نه پسو لاس نه مروړي دام چته نیکانو کې وو چې مرګ نه پسو خو به مان شه به ته پوسو کو چې زما د والد سه په شاګردانو کې لوی شاګرد سونه غسر لاړو نو یغه د اصلاح شروع کا لومبه د سنا د چې د غصه په کنټرول کېږي چا غصه چې سنبال شو الله ته رو رو لوی لوی سړی جوړای الله دې زموږ استاد سم مدد او نصرت وکړي. نو یې خادم بچي جارو والا وغه خزل مزل به وړه نو دې دغه ولوي دې شیخ چې د سره خوا کې تیری کې چې ټکر هوا چې لګه په دوه ورو غرزيږي پوښي په خبره وایي نو هغه ټکر غون ته واله ادمانه خزله غورځي دي از غصه شولې بس دا که تو زما کلی کې وکنه لکه پښتنو مرد نه بغیر می فریق نه تیله بلا خزله په ما غورځي اول ته ورته شیخ ویل جمعه له بهل وې نو غلې اپو شو چې لا اصلاح نه ده شوی سپو شو خبره سمو دا پس بیا هغه د قران او سنت پرانا کې اصلاح کول به ول وینن بیا چې خزله ور ټکر او واجب بدله گواچه توجه وکنه د چې په دوه ورځې دا نو یې را پاسې د دې لوي ته خو به خوښ شوی نه ناشه اخلې چې اپو شو چې د سړي اصلاح شو ورو شو که په نو شوی په خبره وانه هغه لوي ته خو ټکر او له ته خو به خوښ شوی نه تا له ډېر تکلیف په خو دې خوښ نشو نو اول علاج د څه دی اول علاج د غصې دی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې سکیږي. غصه تاسو ګورې پښتانه غصې سړی د ګلونو په شان بچی مرشل دوه جلو هغه دا او جلو او دشمنو سره سره بي پردي کیږي د سر سره سکی دا خصو غصه ورکا خزل طلاق ورکو نو ټول بچیم در په در شول بیا ول بل سو ورکه ابن ویدا غمخ کی دا په کومه په خوشاله ساتلې وې طلاق کې بلم ول ورکو نو غصه ډیر نقصان شي دی غصه سره ا دې یو خبره باندې خلکو به عملي وي غصې سره بيمارۍ هم جوړيږي اوس خلکو سره دا غمي چې بيمار راځي ودا ور سره غمي چې الله ناراض نشي دا د زړه بيمارۍ ټولې وي سره جوړيږي د بيمارو اصل بنیاد غصه ده دا لولې بيمارۍ د غصې سره سکیږي دا د غصې سره جوړيږي د یو فائدې دا نه مسکې چې تعوذ وي نو ګره د شیطان د وسوسو نه په خلاصيږي او یو فائده دام دا امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړی ای اوس به قرآن لولې نو ویدا دی خلی باندې د تلاوت نمخ کې ګورم الله مو دې بل شي غیبتونه مو کړی چغلای مو کړی تهمتونه مو لګولې ای وای ته الله کلام وې اوس راشه اعوذ بالله وایې د خلې پاک شي نو دا تعوذ دې خلی د ابسیات نه پاکې دل دی. امام ابن کثیر وی ومن لطائف الاستعاذة انها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وای د دې په فائدو کې دام د دا خلی پاکواله د هغه د چکمه بسیات ویلې نو دې سره خلا پاک شو او دې اله د کلام الله تلاوت ل تیار شو دې د کلام الله شو داغه تلاوت لا تیار شو اگر اعوذ کی وای اقرار د خپل ځان باندې د فقر او د محتاجی اب بالله کی اقرار دې چې الله قادر دې نو اعوذ بالله کی ټول توحید بن کړي اعوذ ز پنای غوړم پنای زکه غوړم چې جا عاجز او ز محتاج او بالله پاله زکه غوړم چې هغه قادر دې امام رازی رحمت الله علیه وی دا اعوذ بالله معنا سشوا بان الحق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الافات وی الله قادر دے پټول فائدو ور کول او په دفع کول د ټول آفاتونو نو وی دا اعوذ بالله معنا شوا امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کی وی فلا دافع للحاجات الا هو ولا معطي للخيرات الا هو د حاجتونو پورا کون کې ما سیوا د الله نبل سوک نشتا او د خیر او د فائدو ورقول والا بغیر د الله نبل سوک نشتا نو دي تعوذ کې دا فائدې وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کی تعوذ کے دویم لفظ د شیطان دے شیطان په لغت د عربی کی مشتق دے د شتواننا دا په معنا د بعود رازی نو دا لفظ مشتقی دے ماخوز دې د شتواننا ننون پکې ګور اصلي دې وزن فعلان دې د شیطان وزن شیطان به وزن څه دې به وزن فعلان دې دی شیطان ته شیطان زکوي او هو بعید بتبعه انتباع البشر دې لري دې د خپل طبیعت په اعتبار د بشر د طبیعتونو نه وبعید بفسقه عن كل خير او دې خپل نافرمانی د وجنه د ار خیر نه لري دي بعض علما وی دا لفظ شیطان مشتق دې خود شات یشیتنا په معنا د هلاکت ننون پکې زائد دې وی دا شیطان وزن دې فعال وزن څه دې فعال خدا قول محققین و علماء رد کړي دي او کمزورې ګرځولې هغه قول غره دي چې کم مخکي تیر شو چې نون پکې اصلي دي امام سیبوی چې د لغات او د نحوی او د صرف امام دي او یا رب وای تا شیطان فلان اذا فعل فعل الشیطان دا هغه وکی چې اوسره د شیطان کار کوي ولو كان من شات لقالوا تشيت وفلان نو شیطان مشتق ده بعد نه د قصي قول مطابق دغه وجوا ولهذا يسمون كل من تمرد نمخلي هرغه چاته شي سرکشي من جنين وانسين وحيوان شيطانا په پیریانو کې سرکش ده په انسانانو کې سرکش ده په حیواناتو کې سرکش ده د شیطان وای لکه تاسو کولی ځناورو کې کوم روانه کوي نو خلک وای دا او خصم لکه د شیطان په شان ده او دا اس خدا سره روانه کوي لکه د شیطان په شان ده نو شیاطین لکه څنګه په پیریانو کې دي دا چې پچا کړي په انسانانو کې دي او دا د قران حکیم نسته وګورئ سورہ انعام ته می پاره اول مخ پښتانه خپل خبرو کې پلانې سره شیطان دې راشي وای کنه وای چې دا کار د دوو قرانول وی د دوو جنگول وی نو شیطان او شیاطین لکه څنګه پیریانو کې دي دا سه په انسانانو کې دي وګورئ آیات یو سل دولسم دا اتمی پاره اول مخصور انعام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ أَوْدَارَنْجِ جَعَلْنَا گَرْزُولِو مُنْغَا لِكُلِّ نَبِيٍ دَهَرْيَوْ پِغَمْبَرْ دَفَارَا عَدُوًا دُشْمَنَان شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شیطانان دین سانانو پیریانو نا یوحی بعضهم دیده کی وحی پا مانا دا وسوسی دا یوحی بعضهم وسوسی چی بازی ددوین ایلا بعضن بازی تا زخرف القولی دا خیستکڑ شو خبرو غرورا د پارد دوک کولو ای زخرف القول دیتا وی چی غس پنی لازی سروز رو اوبو ارکی خلق وی سر سر دی واغا پا منز کس را نو رنگ دی ولی دی دین ورکو شے شرک دی رنگ دی دی دین ورکو شے بدعت تی زخرف القول مانا بانے پوش وی خبر دی ظاہرن خیستکڑی د دین دی جوړ کړي باطن کې هغه دین نه دی بلکې بی دینی دا وسوسه چي بازي د دوی بازي تا زخرف القول د خیستا کړو شو خبرو غرور دا غرور مفعول له دې د پارد دوک کولو یا غرورن منسوب دې بنا برحال پدا سے حال کی چی دی خلق دوکا کئی ولو شا ربک کستا درب خو خشو ما فعلو دی وداکار نوکڑے فذرهم وما یفترون نپریز دوی اواغ چی دی کم دروغ جوڑوی نگور شیطان پا انسانانو پیریانو کم ویپ او حیواناتو کم هر سرکشت شیطان وئی دارنگی حدیث دا مسند احمد کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام وئی یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن رسول اللہ علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ توئی اے ابو ذر پنایو غواند اللہ پنم دا شیطانانو دا انسانانو پیریانونا فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ ارتوی اولی لنس شیاطوینن ولید اللہ پیغمبر د انسانانو کم شیطانا نشتا قال نعم دا اللہ حبیبی آو دا حدیث سندن حسن دے ابن کثیر دلتا ذکر کرے دے او حدیث دے دا مسند احمد نگور شیاطین پچا کی په انسانانو کې بلکې تاسو د آیات چې راځي دلته اکثر مفسرینو ویلي چې شیاطین نو مراد انسانان دي اگر چې بعضی مفسرینو پکې د جناتو ذکر هم کړي سوره بقره کې وراشي و اذا خلو الى شیاطینهم دلته اکثر مفسرین د شیاطین نو مراد سالي شیاطین الانس انسی شیطانان و اذا خلو الى شیاطینهم اول پاره اول کی راضی سوره بقره کی اگر دې کې په شیطان باندې الف لام داخل کو امام راضی رحم الله وای ویداد تعریف الجنس د پاره ده ځکه وی شیاطین ډیر دي ځنی لیدې شي او ځنی نشي لیدې د انسانانو د لیدیشي او د پیریانو هغه نشي لیدي نو شیطان کې الف لام د جنس له وای کلا غلی دوال ډیر سخوی د نلیدونکو نا وګور پازې اهل علم وای چې شیطان کې الف لام د عهد ده دا خبرم درسته ده ذکا لئن جميع المعاصی برضا هذا الشیطان ویتول گناہونک کیگی نو د غټ شیطان پر رضا کیگی اگر چې شیطان لخکری دی د انسانانو پیریانو نا خو څومره گناہونه چي دی دا د غټ شیطان پر رضا باندې کیگی وای کله راضی نه ده دام د فاعل جار مجرا ګرځي. ها بھائی اے او سړی ګناه کوي تی کنه خو خوشحال پې د دم دومره ګناه د سمره چې د کون کی دا لکه اوسړې ناروا کارونه کوي اتی کنه خو خوشاله پې نو په دار زام د ګناه والا کون کی سره په جرم کې یو شانت ده. بیا د هغې دپاره یو شری مسله ذکر کړی د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی وای قرت د امام قرت د مقتدی دپاره هم دی ځکه دا مقتدی په دې راضی دی او دی د امام پسې چپ ولاړ دی او راضیم داسې وي کل فاعل څه پوهېږئ په خبره باندې ور راضی کل فاعل پیاوشی جی راضی نو دا پشان د فاعل دا نو یا الف لام د جنس او دا غی معنی مو موردا یا الف لام د احد پکې وګوره تعوذ فوق الاسباب د رب العالمین د ذات عالیه پوری خاص ده. قران حکیم کې د بازي پیغمبرانو تعوذ ذکر کړي او د هر تعوذ سره دوه انعامات ذکر کړي هي مختلف ځایونو کې د مختلفو پیغمبرانو د الله په ذات د پناهي غوښتو ذکر لري او د هر پناهي سره دوه بدلی ورکړي لکه وګورئ تاسو سوره هود سوره هود لسمه پاره کې آیات مبارکه وګورئ شپږ سلوي ختم نمبر فقسل وی ختم نمبر آیات غری سورہ ہود کې غره وګدایات دیتا سو دی زلو غری قال انی اعوذک ان تکون من الجاهلین هم سل وی ختم کې وای قال رب انی اعوذ بک زمون تایید پدی وبسل وی ختم کړي قال نوح علیہ السلام فرمایلی او رب رب زما ان اعوذ بک بشک ز پنای غوړم ستا په ذات عالیه ان اسالک د دې خبر نه چتا نه سوال او تپوسو کوم ما دا غسبارک له سلی به علم چې مال رضا غی بارک علمنی قران نوح علیہ السلام د الله د نوم پناهی غوښتا نو الله ورته دوه انعامات ورکړ شوی ورکړ دوه انعامات ورکړ پایا ته تم سلوي ختم کی یو سلامتی او بل برکات قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک په یو تعوذ شوی انعامات ورکړ یو سلامتی او بل برکات دا سید هر پیغمبر تعوذ ذکر کړي او دا غی سره غالبا قران دعا انعامات ذکر کړي لکه ګورې سورہ یوسف دی سورہ هود پسې سورہ یوسف ده او دا غی آیات ګورې درویشتم نمبر آیات دولسم پارہ کې سورہ یوسف راځي یوسف علی السلام د الله د نوم پنا یو غوښتا نو الله ورته دوه انعامات ورکل قال معاذ الله انه ربي احسن مثوايا انه لا يفلح الظالمون وګدای دې دا جمله په کیسې کې وایي قال يوسف عليه السلام فرمایلی معاذ الله اعوذ معاذ الله پناهي غوړم پناهي د الله اے غزنان د عزیز مصر بیبی ګنا ترا بللو یعوذ بالله انه ربی یا خدا معنا او بشک د الله رب زما دے یا انه ربی بشک د خوند دی خزی مالک زما دے او زیزان لمره او غلام جوړ کړم احسن مسوایا خایستا کړي د زید پات کی دو زما نزد آغد خسلوک بدلک انا شکرینکم انہو شان دانے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا اللہ ورطدو انعامات ورکل صرف السو والفحشا اللہ تی غلط خیال وارو لو فحشیت وارو لسو انعامات سل بھائی ورپسی آیات صلی رشتم کی ہوئی کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء اللہ دو انعامات ورکل یوی تی بد خیال وارو لبلی تی بی حیائی وارو لا او دغشان دی یوسف علیہ السلام د پناہی ذکر پدی سور یوسف کی او کم اتیائیم نمبر آیات کی مرازیو گو رئی ورپسی آیات دے یو کم اتیائیم ارون ورتوی و یو پمون کی د د پزیونی سا ناوی قال معاذ الله ان اخذ الا ما وجدنا متانا عنده یوسف علیہ السلام و معاذ الله پنای غوانم د الله پنو چې مونږ دی رونی سو مگر هغه څوک چې مونږ ورسره خپل سامان مونږ دی او صحیح لا کړی نگو رضلتے پنایو غختا اللہ ورتدوین عامات ورکل رفع الابوین علی العرش وخرو له سجدا مور اپلار ازان سر تخمان پور تکل او دا مور اپلار رون اٹھول ورت پس سجدی بانی پریوتل حدیث سجدہ دا تعظیم وائی دا پا سورہ بقرہ کی وائیو دا پا نور دینونو کی جائزہ وائی یو سجده د عبادت ته لګا موږ تاسو چې الله له څنګه کو دا پټول دینونو کې ها مغیر الله ته شرک دی ا د تعظیم سجده زموږ په شریعت کې ګناه کبیره ده په دې مخ کې شریعتونو کې مخلوق ل روا وا د موسی علیه السلام د تعوذ ذکر راضی ځان سره آیاتونه ولیکي کډیر راړو د بیا زموږ د درس خبره ډیر وګده شي او اخر کې وایي چې تاسو بیا څنګه کېږي چې ختم ضروري یا سوره بقره هم شپې ته آیات کې د موسی عليه السلام د تعوذ ذکر دی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الله ورته انعامات ورکل ازاله التهمه واحياء القتيل اگر واره سره وجلې او په بل کې تهمت لګولې والله غو تهمت لري کو قاتل معلوم کو شدار واره ده او ذوی ما قتیل جون ده کو هغه وچ زما قاتل خدار واره ده سوره دخان شلم آیات کیم د موسی علی السلام د تعوذ ذکر رازی التورت الہ العالمین ذو انعامات ورکړي یو اهلاك الفرعون و ایراس ارضهم الا فرعون سره د لخر تباق او دا غي غزم کی بنی اسرائیل ته په میراث کې ورکی د مریم بیبی د والدی د استعاذی ذکر په سور آل عمران کې دی آیات لې کې شپک درشم ها بھائی تاسو لا آیات اصول کې تیرم دی وی ګورئ خیر دی درې مفارق کې شپک درشم آیات ګورئ د سور آل عمران د مریم بی بی والدا د الله د نوم پناهی غواړي ګور اوګته یاد دې زموږ مقصد په دې جمله کې و ان یعیذها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم د مریم بی بی والدا وای زپنای غوانم دی مریم بی بی لرب کستا فزاد و ذریتها او د دی اولاد لرا د شیطان رټلی شوینا نګور الله ورته دو انعامات ورکل یو نظر د دی قبول کو دو مریم بی بی لو یا کپلو یذو خیستو سرا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. سو انعامات شل یوی نظر قبول شو او دوی ملو یک پلو یولو خیست و سرا. سور مریم شپاڑسم پارک رازی تاغی پاتلسم آیات کی د مریم بی بی دا اللہ پنم پناہی حاصلون دی نلا ورتدو انعامات ورکڑی. اتلسم آیات دا سور مریم گو رئی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قالت مریم بی بی ویلی او جبریل علیہ السلام د بنی آدم شکل جوړ کړو او مریم بی بی د پردی پځه کې ناس او عبادت کولو هغه او قتل او پردی سره ما پل راضی. قالت مریم بی بی فرمایلی انی اعوذ بالرحمن منک زپنای غوانم پر رحمان سره دتانا ان كنت تقیا کچریت د الله نه یریدن کې. دغه د الله زنم پنایو او ته الله ور تدوی نعمت ورکړ یوی بغیر د پلار نه بچي ورکو دی صالح السلام والد نو اده دغه بچی په جبه د مور صفایي وال نعمت ورکو د مور په غیګه کې د مور سوکا صفایو کا. د هر پیغمبر تعوذی ذکر کړي او ور سره ذکر دے دسو د دوو انعاماتو. شیاطین بارکی موی چی دا لیدن کی می او غیر لیدن کی موی. اہل علم دلتا دا مسلم ذکر کری وی کمی ہو پاکی خطرناک دے. ہا بھائی دا چی خکاری دے خطرناک دے دا کچی نخکاری دے خطرناک دے وی دا چخکاری دا خطرناک دی. تاسو سوائی اگو خدا سوی تسوی تاو دا اتفاق دی ها. تسوی دا چه نخکاری وی مسئلہ تلبیر جحتن اختلاف شروع کو کنا بھائی خدو خدا وی بل سکبا کی سوائی بھائی ها. او دی پلو گو رکدو علماء اتفاق را دی خو خبر بسوا ها. اځرې ما خو دې په لګوره اختلافات ما جوړو دې بعض خلکو شوق دی چې اختلاف می جوړ کې دا بعض خلک ګوره دې برت خبره کوي اگر چې دې دغه یو کلی کې خلکو ډېر اتفاق نو یو چې دې کې ډېر اتفاق یو ولې مولا ولا را ولا تا د اخیر زمانه غي یادول و درې دل نو هغه مولا بس مسلې شروع کې اوس خلص فکر دې وی د موسی علی السلام په وخت کې هغه واچې لالول د هغه رنگ تورو بس جنگ شروع شو کلی کی او د دې نو بیا ولې چې هغه جنگ ختم کو نه هغه وینې نه تور نه دی په ځل رنگ دی په دا جنگونه شروع کیږم د چانه او ختمي کی دیو جن حدیث کې راغلي مشکات کې وای د اخر زمانی مليان سي فتنه به پورته کیږم د دین او خطوی کی بم پدوی کی دا دعا م کوي چې الله علم راکې خود امت د فساد ذریعہ مو جوړه اے په وړو وړو خبرو کې امت په جنگونو کې چولې په پرزونو کې مو چولې وای دا غارنګ تور دی او کس بي نه بای په جنگ شروع شو دا د مليانو مسلو سوي اصولي کار کوي اصولي څه کوي اصولي کار کوي دا اهل المدا چې لیکلي وای دا چې کوم ویني دا خطرناک دی غو چې نی ویني دا ډور خطرناک نه دی ځکه ګوره الله وای چې شیطان چې کوم ویني نه او دی راغ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وا دی به او تخت اخلاص بشي ادا کوم چې خکاری توخه وظیفه کا اثر نه تر ماخام پورې وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی تخت نه تا وری دل کنه دسه دی اغه پتا اوس تختی او دې پی تختی امام رازی رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دلته دا اغه د قول لمدا معلومیږي چې دا کم نخکاری د دین د احکارو کا احکارې دوه خطرناک دي او یو ځل یو مولا مسلو کا وای څوک چې خیرات کوي نو یو اویا شیطانان د لاسونو خپو د زړه پورې ورخدي او ورته خیرات بنکه. نو یو جذباتی مقتدی ناستو اغوی زبا دی او یاو وارو تا شکست ورکو سنگا با ما خیرات لنپریزی. نو کور للاڑو دی جماعت نوو تو کور تلاڑو از امیدارو کرسیخو غنمی جولای او سید غنمو نڑک کل ارادهو کچی روزی او دا خیرات کی نو خزی راتوب کو ورطوی دا سید وی خیرات کن بد خزی او د سړی دی جنگ شي. علی پری خوچی د جولای نه ور لغنم سو کله وړو سړی تش تش جولای جمعات لراغه نامولا ورته یې سړي وکل تاسو عملو ګناغه هضم تو 70 فجاءت امهم فهزمت لي وی غاو یو شیطانو له می شکاس ورکو خمور را لغه بالا شکاس راکو وبرید وګوره دا د انساني سره ډېر خطرناک دی. وی هضمت 70 فجاءت امهم فهزمتني اغا او یاو لهم شکست ورکو همور رالا او اغی مالا سوکو مالا شکست راکو. رجیم لفظ تمونگ رو رسیدو لفظ رجیم ترو رسیدو تاسویلی نحو او صرفو کیجی وزن فعیل کلپ مانا دا مفعول رازی او کلپ مانا دا فعیل رازی. نزلتا اهل علم وی غورا قول داده چه رجیم وزن فعیل لی پا مانا دا مفعول. نو دی شیطان تا رجیم زکوی انهو مرجوم مترود عن الخیر کلیه دیر اٹل شوی دی دا ار خیر نشڑل شوی. او دی مانا تایید پا دیرو آیاتونو کی رازی چه رجیم پا مانا دا مفول لے لکو گو رئی تاسو سور ملکو گو رئی سور ملک دیو کم درشمی پارے پاول کے رازی داغی آیاتو گو رئی پینزم نمبر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وجعلناها رجوما للشياطين او بشک خاستکړې د موږ اسمان د دنیا به مسوابي ها پستور په ډیو چراغونو وجعلنا وغرزول مودي د استوري رجوما للشياطين وشتون کی د شیطانانو د فارا شیطان تر رجیم زکوي چې د مرجوم نه د ملائکو خبرو لچی غوگو نیسی نو پسر وٹکو وشتیشی دغشان تایی دی رازی سوره سوافات کی سوره سوافاتو گره در وشتم پارک رازی او د قرآن د تفسیر پټولو کې غوره تفسیر سده تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن آیات مبارکہ و گریش پگم د سور سوافات اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ یقیناً مُنگ چیو خیستکڑ مدیسمان د دنیا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ پَزِينَتْ دَسْتُورُ وَحِفْظًا او دا د پاره د حفاظت دی دا حفظ ون منصوب د بنا بر دی چې مفول له ده و حفظ ون او د پاره د حفاظت یا و حفظ ون دی کی مفول مطلق ده و حفظناها حفظا او حفاظت کړه موږ د دې حفاظت من کل شیطان مارد دا ار شیطان سرکشنا لا يسمعونا وغننی چی دا شیاطین الى الملئ الاعلام اذا ملئ اعلامانا دا مجلس پورتنے او دینا مراد اسمانو ندی او دی کی کم ملائک دی دی تا ملائی اعلی وی دا لفظ بار بار قرآن کی رازی ملائی اعلی سشل یس سماواتو ومن فیها من الملائکا ملائی اعلی دی اسمانو نتا وی او دی کی کم ملائک دی اغیتا وی لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنني سيدي مجلس پور ثنيتا ويقذفون من كل جانب وشتشي دای د هر طرفنا دا دارنګي داسيات نن سروري کوي سوره الحجر کې راغله د شپاړسم نوال تر اتلسم پوري نو غره قول دا دی چې رژیم په معنا د مرجوم دی یو قول د علما او دام دی چې رژیم په معنا د راجم دی وزن فعیل په معنا د فاعل دی نو شیطان ته رژیم اولی ویلی انه یرجم الناس بالوساوس دی خلق ته وسوسه اچي خدا اول قول اشهر دے او اصح دے چې رجیم په معنا د مرجوم دے اسوک چې وی رجیم په معنا د راجم دے نو دا قول مرجوح دے اگر دی تعوس کی اصولی مسئلہ قرآن ذکر کئی ګره د جناتو د شیاطین وجود د قران او سنت په دلایل قطعیه سره ثابت ده کی او سره یار سمانم خدا ټوکی دی شیطان لا چته مو خلیدل نه اپیریان مولیدل نه دي په شون کې ده په قران د آیاتونو نه انکار راځي نو کافر کیږي با د دې کی دا تعوذ او داسې آیاتونه په وجود د شیاطین او جناتو دلایل قطعیه دي زان سره غایا څونو لیکي چې هغه کې ذکر د جناتو او د شیاطین راغله سوره احقاف آیات لیکي یو کم دیر شم او دیر شم سوره بقره آیات 102 نمبر لیکي د سوره سبا آیات لیکي دیار لسم د سوره سواد آیات له وم دیر شم اتم دیر شم او سوره سبا کې دو لسم آیات ملي کوي سوره رحمان آیات درې دیرشم د سوره صافات آیات وم او شپږم وم دي ته وي الدلائل القاطعه على وجود الجن والشياطين د قران دلائل قطعي دي په وجود د پیریانو د شياطينو د دې دا وجود په قطعي دلائل ثابت دي احادیثم دی باب کی ډیر راغلی د مسلم شریف یو حدیث ته ابن مسعود رضی الله عنه وی موږ د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سره یو شپا ناشاپی مونږه بس اون مندو پاسې دو بس د مجلس نه غائب شو فل تمسناه فی الاودیه و الشعاب مونږ دی خوڑونو کې لټولو د غرونو په دلارو کې مونږ څه چلو شو پیغمبر علیه السلام چې شهید کو کو تختول شو وای فبتنا بشر ليله بعت بها قوم مونږ یو ډېر د تکلیف شپه ته راکا صحابه سو کې په لګر پیغمبر علیه السلام یې مونږ نه وای کله مو چې سبا کو اذا هو جاء من قبل حراء د الله حبیب د جبل حرا د طرف نه را روان دی الله دې موږ تاسو ټول مکی مکرمه لبوزي الته یو غرض هغه ته وای جبل حرا او جبل نورم ورته وای او هغه غار حرا په دی کې دی چې د قران 15 آیاتونه د ټولو نه مخکې په الله را لېګري په نبی عليه السلام خلق تاریخن خیږي غیتا دغه صد حج او دارنګ د عمرې سن دا نس عبادت ته خود خپل پیغمبر هغه کړه او تکلیف پی ګوري د الله حبیب علیه السلام د جبل حرا طرف نه راتلو نو ورته دا الله رسول فقدنا کا فطلبنا کا فلم نجد کا فبتنا بشر ليله بات بها قوم مو خطا چونو من دینو لټولای مو نو مونو من دای خوش پټول زمون پښوږی را او په تکلیف تیر شو. نو رسول الله علیه السلام ورته وی اتانی داعی الجن وی ما ته د پیریانو داعی راغلو مالې دعوت را کړو چې आवाज امت خو دې انسانان دی حبیب نن شپه مونږ ته قران وې. فذهبت معه فقرات عليهم القران و اذا يسر لاړم ټول شپه ورته قران خوله ټول وګوره پیریان راغلی وي مونږ ته قران وایا انسانانو خلک مينت کوي سو کول کیلی لا نو په دې اعتبار د چا مرتبه اوچته شو ای تر مطالبه کوي چې حبيب مونږ له وایا او انسانانو له مينت ته خوشوک څه نه کیږي کیدی نا بیا دې پیریانو د الله د حبيب نه زاد غوښتو وی هر غاډو کې چې د الله نوم پر حيات شو نو چې دا ډو کې راواله استاسو لاسو کې به د غوښ نه ډک وي. دا د پیغمبر معجزه دا پسترګو ته ګوري دته وی ایمان بلغه وی ورلې مولا ستو خراکا وی کوم ډو کې چې مسلمانو خورو او هغه وګرځولو او د الله نوم یې پیغستو نو پیریانو لري چې تاسو راخلې د غوښ نه بډکیږي دیو جن د الله حبیب علی السلام وی په اډو کې به استنجا نکه یو خو په اډو کې استنجا نکهږي په باز اډو کې استنجا چې کې زخمی کیږي او اصل وجه دا د شداد پیریانو سره ده دا خوراک دی دا مسلم شریف حدیث ته دا د مسلم شریف حدیث دی. نو ګوره څومره احادیث دی په وجود د شیاطین او د پیریانو. یو حدیث کې راغلی دا امام بخاری او نورو کتابونو او محدثین رحم الله ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله عنه وی ما ته رسول الله علیه السلام فرمایلی انی اراک تحب الغنم والبادیا صحابی ته وی زتاوینم استاد ګړو سره محبت ده والبادیا او د دې صحرا سره فایدا كنت فی غنمک و بادیتک وای کله چې ته ګډو کې او صحرا کې د جبانګ وینو خو आवाज را پورته کاوه فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه ناوري आवाज د مؤذن پیریان نه انسانان نه یو بل شي مگر دا ټول بوله پرز د قیامت باندې گواہی کوي. ادا سره روایت په شلونو راغلي چې هغه کې ذکر د وجود د جن او د شیاطینو له هغه کې ذکر سره د وجود د جن او شیاطینو له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهی غوانم د الله پنوم د شیطان رټلی شوینا. امام ابن کثیر یو خل معنا د تاوس کړي ويستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم اي يضرني في ديني او دنياي او يسدني عن فعل ما امرت به او يحسني على فعل ما نهيت عنه. زد الله فزاد فناي غړم د شيطان رټلي شينا مال زرر رونه د سي زما په دين او دنيا کې او سن الله د سو حکم کړي او دیمه تي بن کي او سن الله د سن من کړي مو دیمه پاغي ورتي اس کي. دا د الله په ذات عليا د شيطان د شرونو نه پناهي دا. بسم الله الرحمن الرحيم دې ته تسميه وایي. د قران د تلاوت نمخ کی د دی ویل سنت طریقه دا. دارنګي د مص په هر رکعات کې د فاتحه نمخ کی د دی ویل سنت موکده ده. د موږ مذهب حنفی کې تر دې چې بعضي فقهاء احناف د وجوب مرتبه ته رسولې اې د سوره فاتحه نمخ کی د دا بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت موکده دی. بعض فقهاء د وجوب قائل دی، فقهاء احناف. نگو را دا هر رکات که تش دی و که ڈک دی تا آغین نمخ کی بسور فاتحه وائی او تعوذ با پڑنبنی رکات کی وائی بیا با نوائی. ادا یو مسئلہ اکثر تپوسیم کئی ہدایی ام ذکر کڑی، اما سور فاتحه و یا سور فیل یا سور قریش و رکو، نو دو سور فیل و سور قریش نمخ کی خو بسم الله دا مسکی بیوام کنه بیوام، نو خا خبر دا دا چی وائی بی سنا خا خبر سنت دا دا چی داغی نمخ کم بسم الله و آیا. و دا قوم رضا پا سور فاتحه کی او دو سورت نمخ کی تسمیه کی غور خبر دا دا چی پٹوئے ہیں. اگر چې باز احمد جهرم قائل دی، باز احمد سری د تشمید جهر ویلو قائل دی، لکه څنګه ختم قران کې زمون قاریانم چرتا نا چرتا تشمیه په جهر وای. اگر دا د اهل علم په منځ کې اختلافي خبره ده چې آیا دا بسم الله د سورې نمل نه علاوه دا د دې نورو سوراتونو په ابتدا کې چې دنو دا د دې سورې صدا کنه، نو دا یو اجتهادي مسله دي کې خوشک نشتا چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورې نمل پایاتونو کې آیات ته دیکھ دا احناف دا مسلک دے. احناف وی دا بسم اللہ و تسمیہ زان تا آیات تے را نازل کڑی شوی دا پارا دا دی چی دا صورت ابتدا خلقو پی جنی او دا دی پا دی شورو کولو تیمون و برکت حاصلی گی. ادا دا دوارو صورتونو پا منس کے فصل لے دا دا چا مسلک دے؟ دا دا احناف و مسلک دے. ورنہ مسلک علماء یو لس اقوال ذکر کری، یو لس اقوال مسله کی ذکر کړي. سو پکې دا وایي چې دا د سورې فاتحه نه آیات دې د نور سوراتونو نه نه. او دا د قران شریف آیاتونو کې آیات دې دیو جن دې په لګورا کښو کې د تلاوت په نیت وایي توجه کوي مسلې دا نگو ربی او دسا دی تسمیت بوتیم نوڑ لی لا یمسوه الا المتوحرون قرآن آیات تے او دی تلاوت پنیت دی جنوب او حائزہ و نفاسہ ویمنا کپوی پی نشوئی یو دا سی چنیت دی تلاوت ندے او اغی تبرکن او تعوزن وی نبیان یسر او را مسئلہ سکی بدلی گی نیت لگو رڈیر اعتبار دے. اس دی جنادہ کی عمر گری دیو مسئلے تپوسو. بعض خلق یوی غنم مالا پا غنم راکا وی دو من راکا بیا بزد درکم ندا کدھا خرسولو نیت وی دا سود دے سشے دے دا سود دے لیکن تاسو لبا دا سود پا مسائلو کی راشی چی جنس یووی نو سود پا دو طریقو رازی لکه دا غنمو د بلو غنمو جنس یو دی نو که زیاتی ورکه هم سود راځي او که نیټه پکې مقرره هم سود راځي. او چې د دوه شیاو جنس بدل شو نو بیا سود په یو طریقه راځي. یک جواب دا دوه باندې جوار در باندې په یو من غنمو خرصوم نو دا سی واواله کمواله جایز دی خو خبره بل اس پلاس وی کبیا هم دا ما وی چې دا دوه باندې جوار والا مال به اصول از پس بیا من غنم راکې نو ګور نه ټپ کې رااله د سود راغې نو ما کس لوي ته د سود نه سره ځان بچکې نو نیت ته پکې بدل کی. اے چاله و مونږ لږ غریبی دا او لږ کمزوري دا غلم نشتا مونږ له یو دوه باندې غنم قرض حسنه راکا بیا به در کو پوه شوي په دې وګور په قرض حسنه ویلو سره مساله بدل شو. یو خرصول دی یو قرض حسنه ده څوک به پوه شو ها ولوې قرض حسنه راکا دی وجنې دي زنانو لبدا طریقه و هي دای چې کور کې وړلې دی یو بل نغواړي نو دای دی وای مونږ وړلې دي کړي مونږ له یو دړای وړ قرض حسنه راکای تا قرض حسنه لفظ دې څه کوي دا دې پکې اکه وای په مونږ خرص کوي نو دوړو دوړو جنس یو دی پدې کې زیادت محراب دی او نیټم پکې شود دی کپوی نو شی په مسله باندې نو بازی سیزونو کی د نوم سره باندې بسم الله کا څوک د تلاوت په نیت وای نو بیا به جنوب او نفاسا او حایزه نه وای اکه دا نیت د سره د بسم الله چې څوک د ډوړی نه مخ کی وای د تلاوت نه کوي د تبرکات وای کپوی نو شی په خبره باندې نو بیا دا جایز ده ذیکم د مشرکانو دی او بنیادی عقیده رد ده مشرکانو چې سکار وکولو ندایو بسم الله ته والعزا دا کار شروع کو پنوم د لات او عزا نو اسلام راغی وینا بسم الله ته والعزا بنی بسم الله الرحمن الرحیم بھائی بسم الله تی والعزابنی بلکې د الله په نوم وای ګور دا تسمیه د بازي سيزونو په ابتدا کې د علماو دی الله قبرونه د نور نړک کی ای تقسیم کړي بازي سيزونو ابتدا کې به بسم الله وې چې ډیر سيزونه دي دا بازي هغه کې بنوي د اهل علم دا غي تقسیم کړي د کوم سيزونو ابتدا کې به وې او د کوم وغي کې بنوې د ځان لګ د مسلې په تفصیل پوي کوي چې د مسلې تفصیل سره د هغه لپاره د قران او سنت پوره تتبو باز علماء وکړي اے وې افعال عبادو باز علماء وې درې قسم دي افعال العباد على ثلاثه اقسام د بندګانو کارونه درې قسم دي یو په دې درو کې هغه دي چې هغه کې بسم الله سنت د لکاو دس غسل تیمم او سشه ذبح کول دارنګ قرأت د قران دې کې بسم الله ویل سړي ها سنت سی او دس په وخت کې بسم الله و غسل کې هغه نمخ کې بسم الله و تیمم شو بعضی سيزونه داسې دي چې هغه مباحات دي هر مباح خو پیژنې کله مباح درجه پیژنې فقہی کتابونه چې مو ویلي نو پاره کې دا د مباحاتو نه ده لکه خوراک کې اسکاک کې د جما نمخ کې بسم الله وې اباځي ابتداء کې سنت نه ده دا مثلا مې دې لپاره ذکر کا زموږ د بازي عوام عادت چې موږ کوي مخکې د بسم الله وې نو د موږ نمخ کې بسم الله سنت نه دي بانګ بازي مې سړې جوړې نو کله په لوسپیکر راځي ولته مخکې بسم الله وې نو د بانګ نمخ کې سنشته بسم الله نشته ځان په مسله د دین پوي وای د حج او د عمره په ابتدا کې بسم الله نشته اباځي سيزونو په ابتدا کې بسم الله مکروه هي لکه حرام کارونه دي لکه حرام کارونه دي د بسم الله د پاره اهلی المدا تفصيل ذکر کړي چې د دې دي کارونو په ابتدا کې بوي او د دې دي کارونو په ابتدا کې با بسم الله نوي چې دا ترتیب تاسو له مخې لای ګوره دې بسم الله کې اول مسله دا اسم د الله راغه بسم الله کې سراغه الله والا لفظ راغه د د دې تفصیل باره کې اهل علم دا څه فرمایلي یو خدای کې اختلاف دی چې دا عربی لفظ دی نو مشتقی دی او کنه نه دی مشتقی دا لفظ مشتقی دی او کنا غیر مشتقی دی نو دموږ دا علماء کرام دا شی وای چې الله خاص نوم علم د الله دی اختلاف د علماء چې مشتقی دی او ک جامد دی نو بعض علماء فیصله کن قول ذکر کړي وای په اعتبار د لغت عربیه سره مشتقی دی او په اعتبار د دې چې خاص نوم د الله دې نو دا جامد دې او الله په اصل کې الٰه او الف لام په کې زیاتی دي خو لازم دي اکثر علما دې طرف ته لاړ دي چې دا د الله اسم اکبر دی اسم اعظم دی الله لکه امام قرطبي ذکر کړی حتا قال بعض العلماء انه اسم الله الاعظم ابن کثیر وای الله علم على الرب تبارك وتعالى الله د رب العالمین علم دی يقال انه الاسم الاعظم واذا اسم اعظم ده دلیل اس ذکر کئ لانه يوصف بجميع الصفات قران او سنت کی چې څومره صفات راغلي نو هغه د الله صفات دی الله موصوف ده حدیث سرغور ده الله معنا بم در لمخله شي قران او سنت کی چې سم راي توجه کوو خبر نه اهم شورو ده پر ډېر غور را غور ما نه وای سميوي وای سميوي دلته دې دا ونه وخت وای سميوي بچي ها او راځي د لپټو لګي چې سمي आवाज نه درکړې ته څه صحیح کې ته هم څه صحیح کوو مدي ته خبرې له متوجي شه ذرب الله معنا بم تاسو ته ذهن کې راشي قران کې چې څومره د الله نومونه صفاتونه راغلي هغه صفات دی او الله ورته موصوف دی په احادیثو کې چې څومره اسماء الحسنا راغلي نو هغه صفات دی او الله ورته موصوف دی هر موصوف په خپل صفاتي معناګانو مشتبل وي دیو جنہ دے الہ مانا کسو کئی فائدی رسول والا نو النافع دا اللہ نم دے کنے دے نگر پا دی اللہ لفظ کے دا نافع مانا پرتا دا الدوار دا اللہ پاسمائی حسناو کے دے ضرر دا فکولو والا نو دا دا اللہ دا الہ نم پا دا غی مانا بانی متصف دے اے دا اللہ پا نمنو کے دے المعتوی المانع نو په الہ کې دا معنا پرته ده لا الہ نشته بل ورکول والا لا الہ نشته بل من کول والا ځکه الہ موصوف او دا ټول معتی او مانع صفات څوک پوښوي په مسله باندې امام ابن کثیر موي دا اسم اعظم ذکر دی لانه یوسف بجميع الصفات څومره صفات چې دي نو پاغي باندې وصف کې دي شي ابیا ابن کثیر وای وګورئ تاسو د ابن کثیر د قول مطابق د سوره حشر اخر وګورئ وراله موصوف کړه او څومره صفات ورته بیان کړي اتوشم افاره کې سوره حشر رازي او د سوره حشر دویشم آیات نو وګورئ فرمائی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحيم هو الله الذي دغ الله غزات دے چې د دې الله په صفاتونو کې او صفات دار لا اله الا هو چې بل عبادت او بندګۍ مستحق نشته مگر دغ الله دے او دغ الله عالم الغیب والشهاده موصوف دے په صفات د دې چې په پټو ښکار او پوئږي او هو الرحمن الرحیم دغ الله د عامو مهربانو خاون نه او الرحیم رحمت کامل او مکمل نه بیا دغه دوه یاتونو کوم دا څومره د الله صفات شې دي نو دا د الله د دی علم د پاره دي دا ورته موصوف دي نو ګور الله او اله د خالق په معنا باندې موصوف دي دا الباری والمصور پا مانا بانی تطول و اسماع حسنا و مانا پا دی کی پرتا دا امام رازی رحم اللہ موئی تفسیر کبیر کے ویالمختار عندنا ان هذا اللفظ اسم علم للہ تعالی وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُشْتَقٍ أَلْبَتَتَا غوره زمون پنیز داده چې الله لفظ د الله اسم علم دی او دا مشتق نه دی بالکل دا قول د امام خلیل او سیبوی دی او قول د اکثر اصولیین او فقهاو دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله وی او اې د دینوم خصوصیات ذکر کړي شي کړي یو دا ځکه د الله اسم اعظم دی کوئی گورا که الف لام دے داخل کو نو اللہ جوڑ شو نو که الف دے تے جوڑ کو نو للہ جوڑ شو نو که لام دے تے لرکو اول نو لہو جوڑ شو اکا دویم دے تے لرکو نو ہوا جوڑ شو ہر حال کی خپل مانا ورکے لا الہ الا ہو او للہ او لا الہ الا اللہ نو داد اللہ رب العزت اغا اسم اعظم دے دیبان عام محققین علماء دی اگر خبر که چری پدی پوشی وی نو ټوله مسئله موږ دی استادان او مشایخ وبوي وای دی ایمان او د توحید د مسلې ټوله خبره د الٰه د معنا پیژندو سره ده چا چې د الٰه په معنا ځان پوي کو دی په ایمان او توحید پوشي تاکم خلق چې وای چې د الٰه دا معنا نه د شنيشته حاجت روا مشکل کوشا مگر الله دې دا دې د الٰه په معنا پوي نه دې ور الله اصل کې الٰه هو الاسلام تاسو وی چې ذاتی او لازمی دې نو الله کې دا ټول معناګانې پرتی دي د الٰه کې دا ټول معناګانې کته وی چې لا الٰه الا هو ور کولوا لفوق الاسباب بغیر د الله نه نشتا نو دا د الٰه د معطی په معنا موصوف کو کته وی من کول والا بغیر د الله نه بل سوګ نشتا نو الٰه د معنا په معنا باندې سکو موصوف کو اکته وی ارس ور کول والا الله دې نو د وهاب معنا دې په الٰه کې ملحوظ کا سو پوښوي په خبره باندې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله دغشان فرمایلی دا علامہ حافظ ابن قیم رحم الله دا کتابونه ځان ل پیدا کوي مدارج السالکین کې وای چې دا تاسو مخ کې اوریدلی دا درې جلد کتاب دی او دا د سوره فاتحه تفسیر دی سره د سوره فاتحه تفسیر دی د خلق الله دمر لوی علوم ور کړیو ناغی دی دے کی ذکر کرے پدو درشم صفحہ کی وی فعلما ان اسمه اللہ مستلزم لجمیع معانی الاسماء الحسنى دال علیہ بالاجمال والاسماء الحسنى تفصیل وتبیون لصفات الالہیہ التي اشتق منها اسم الله واسم الله دال على كونه معلوهن معبودن وی معلومه شوا دا خبر او پی جن لیشوا چې اسم د الله طول معناګانو د اسماء الحسنا ولرا لازمون کړي راجم کون کړي پاغي دلالت کوي بالاجمال طول اسماء الحسنا دا د الله د دې علم تفصیل دی او د دې تشریح دا د الله چې څومره صفات دي لکه موږ شروع کې د صفات او تقسیم وکړو ناغتول صفات اسماء حسنا داغی طول ماناگانی پا لفظ اللہ و الہ کسی دی پرتی دی دی وجنا در دی نپوی دو دو وجنا د الہ پا ماناوان خلق اعتراضو نا کئی اب یا پال جواب الکافی کی دام دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے دی کی بیا د الہ د معنا ډیر لوی وضاحت فرمایلی دی د دې صفه ما سره چې کوم کتاب دی یو سلسله رو یا یم نمبر دی کی دی د الہ معنا کوي او دی خلق تعالی ډیر لوی فهم ورکړي اې د دې اولنا ای ذکر شروع کړي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او غرزوا لله دا كلمة ایمان او توحید لا اله الا الله كلمة باقية كلمة رستپات کی ذن کی فی عقبه پاولاد داغ کی لعلهم يرجعون دیده پارچ دی رو گرزی توحید تا وی دا کم کلمه دا اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ وی وی وحی کلمت لا الہ الا اللہ دا آیات خمو پی جندو دا کم سورت تے حافظان در کسوک دی تا کم دے سورة زخرف آیات تے دا کلمتم باقیتن کلمت لا الہ الا اللہ دا وہی اللتی ورسها امام الحنفاء لأتباعیه الى یوم القیامة دا کلمت جی پا میراس کی فریخ ہے امام دا موحدین و امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام خپلو تابدار و تتر قیامتا وهي الكلمه التي قامت بها الارض والسماوات واذا كلمه لا دا اسمانونه ازمکی پدی را ټینګ دی کدا نی دا بروغرزیږي وای لا تقوم الساعه حتى يقال الله الله الله الله چې ویلې کیږي نو قیامت به قائمېږي دا وفطر الله عليها جميع المخلوقات او داغه کلمه د چټول مخلوق په دی پیدا کړي اته سورې دي سورې فاتر کې سورې روم کې براشي وي فطره الله التي فطر الناس عليها ټول خلق په دینی فطرتي توحید پیدا دي وعليها اسست الملته پدی کلمې د دین بنیادی خود لشه و نسبت القبله د دې کلمې د وجنه قبله مقرر ده وجردت سیوف الجهاد د جهاد توري د دې کلمې د فار د تی کو نه روتی الله حبيب وینا عمر سو ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهي محض حق الله على جميع العباد دا د لا اله الا الله کلمه خالص حق د الله د پټولو بندگانو باندې وهي الكلمه العاصمه للدم والمال والذريه في هذه الدار دا کلمه چې چا دی دنیا کې پخلووي نو د دې ویني محفوظي دي تویول حرام دي د مال قبضه کول حرام دي د د اولاد ته تعرض کول حرام دي والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار داغه کلمه دا لا اله الا الله چې د قبر د عذاب نه نجات ورکي یو د جهنم د اور نه نجات ورکي وهي المنشور الذي لا يدخل احد الجنه الا به دا منشور او قانون دی چې جنت لګورې څوک تل نشي مگر د لا اله الا الله په منشور بزي والحبل الذي لا يصل الى الله الا من يتعلق بسببه دا غرسیدا چې څوک الله ته رسیدې نشي چې لا اله الا الله کلکنی ولېنی وهي كلمه الاسلام ومفتاح دار السلام دې ته کلمه د اسلام وای او دا چابی ده د جنت دار السلام د جنت په نومونو کې اونم دي دا د جنت په د جنت د پاره سره لا اله الا الله چابی ده وبها انقسم الناس الى شقي و سعيد و مقبول و تريد دا کلمه د دې وجه نه خلق تقسیم شو چا ته بد نصیب وای چې دا کلمه نه ویلی او کی په تصدیق نشتا اچا ته نیک بخ وای چې ویلی دا عذر کی په یقین نه وبها انفصلت دار الكفر من دار الاسلام دا کلمه دا چې په کوم ملک په دې کلمې پابندي ده وای دا دار الكفر ده او کوم ملک چې دې کلمې د لاندې دې ته دار اسلام وای او دا هغه کلمه ده چې دا وینو تعالی به فرض او سنت متوجی شي او که سړی کې د لښتا د ټول عمر منځونه او کل روزي او نیو سبته جوړ شي اسم څه جوړيږي او داغه کلمه ده چې ومن کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه و اذا چا چې اخر کلمه لا اله الا الله شو چرته وردن نشي یعنی اصله وردن نشي او چې دا دومره لویه کلمه ده نو د دې معنا او مقصد څه ده و روح هذه الكلمه وسرها روح د دې کلمه او د دې راز څه ده سر افراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبه والاجلال والتعظيم ويروح د دې کلمې دا ده چې الله به خاص کې چې دا غسنا لوی ده نمونه پاک دي نومه بابرکت ده او دا غنه بل بغیر الله نشتا محبت د خدای توپ به आवाज د غسر ساتي او اجلال غیرا د خدای توپ به داغ نه تعظیم د خدای توپ به داغ غنه توکل به په دی الله ای انابت او رغبت او رهبت به دی الله نه وی فلا یحب سواه د الله نه بغیر به بل چا سره د خدای توپ مین نه ساتي نن په خبره پوی وای ولا يخاف سواه ده خدای تو بیا رب د الله نه بغیر بل چا نه ساتي ولا يرجى سواه امید بد الله نه بغیر د بل چا نه ساتي ولا يتوكل الا عليه اعتماد بنشي کیده مگر پدی الله وای ولا يستعان في الشدائد الا به مشکلاتو کې مدد نشي غوښته مگر د الله په نوم دارنګ سجده بنشي کیده مگر د الله تا ولا يذبح الا له وباسمه ذبح بنشي کیده مگر الله له او د الله په نوم اي وېدا ټول خبره په یو حرف کې مراجمه کی و يجتمع ذلك في حرف واحد دا ټول خبره په یو کلمه کې مراجمه کی او هو الله يعبد بجميع انواع العباده الا هو سمر عبادات چی دی نو یو اللہ لبے کے بلچہ لبے نکی داد لا الہ الا اللہ غمانا و چی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دیدے کی داغی وضاحت فرمائے لے دے نکورا زمون پا بسم اللہ کی تاسوی چی اللہ اصل کی الہ او قرآن کی چی سمر اسماء حسنہ راغدی غٹول مانا گانے پس کی پرتی دی پا مانا دے الہ کی پرتی دی ځکه دا موصوف دی او دا ټول د قران او سنت اسماء الحسنا دي صفاتونه دي دی وجه نو دا مسله په قران کې مکرریږي بار بار ازم دا علماء وی دی الہ دو معناګانی دی او خاصه دا حقدار د بندګۍ او معبود بالحق دا معنا والی چې الہ یعلهو نشی یو د دې معنا دا په معنا د عبد یعبدو شی او یو د دې عام معنا دا او مساله د الہ په قران کې په مختلفو تعبیراتو سره دا قرآن لا اله الا الله و ادوزلی رازی سوره صافات بینزم دیر شمایات دے او سوره محمد نل سمایات دے و ایفعلم انہو لا اله الا الله اید لا اله الا الله پا لفظ رسول زی رازی کم کم جائے کی ہاں ورہ وقبم نیسی ازر زربلی کمی اللہ بزمون مسئلہ حل کی گی کنه بیا وتا سوې ختم دی وشي او ختم به ډېر زر کیږي نه نو موږ به تانګي کوڅه کنه چې کلی کیو تاسو هو کلی له بوم ځای کنه بای اکل اختر در باندې دل تر هغه بیا غوپمړی ای ایو زری او کس دا وی تبلیغ ولا تبلیغ سره ډېر شوق ساتي دا ډېر زمانی خبره ده خو یې د دې چله پوره شي یا سلور میاش شي وی کتا ولوی اندرا گاندی هغه وخت جندای و چیرې کې او دره دي سی وا کې اندرا گاندی به مسلمان شي وی دی وی کوم مسلمانې کې نو مسلمان ما وخت پورا رې څه پوښې په خبره وای چې دې چله پورا کې سلور میا شي به ولې کې او دره دي سی وا کې کنه نو اندرا گاندی ایمان راړي دی وی کړه راړي کړه راړي خو ما وخت دې نو کتا سو لا اختر دې تیر کو پای ته بیا په ټول مړې یا وای کنه ژوند دی وی پکې دغه طالبای کی سره څنګه غیدا ها بھائی طالبای کی سره تا دل تا ګوره شامل معنی اول ته د مور خپل مل معنی د شامل ماسیا په خو خلا بھائی دل ته د شامل معنی ادي مدینه منوره کې عجیب حالي آی اورند الله بچي وای وای د مدینه منوره برکات بس کې ګور تاسو زموږ د ملک چې څوک فارغ شینو خوشاله وي خیراتونه ا دیر په خوشاله د مدرسې د زړه کډو تړي مدینه منورې نه چې کوم طالب علم فارغ شي نو په جړا جړا راځي ډېر د مدینه منورې نه لیکي سپو شوی په ور فارغ شوی د غوځ مدینه نړل کی نو کله یو واره هیله کای کله بل کای داتې بیا راشي په دې نسبت باندې الله دې ډاکټر صاحب رحم الله قبر دانوارات نړکې ایو ایما مدینہ پر اخوانا خوک دمرا لگ درس راتا ملا ہوئے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وی خو پا دیکھ میں پر اخوان چے درس نمیل آوئے دو نو عالم خود آوام غنتتش انفرادی عبادت نکی کنا اس یو عالم ہو دیر لوی عالم ہو دا مغرب او یو خکولی دکتوری رسالے لکری وانو جامعی حکم حکم مسجدہ چاپ کئی مفقود علم راج مکڑو اغه ماده یو کتاب را کو همانه پاتې شو د امام مالک رحم الله خیرنی وصیتونه شاګردان ته غیر چاپی رناستی او امام المدینه د افادی دنیا روان ده امام دار الهجره امام مالک رحمه الله ناغه کې ورته وای و یو ټکه مجه چاته او خیر دی پس سل حجونه نه رسی نفلی څه پوښې په خبره باندې د دې علم دخول او صبر لوی اجر ده دا نور اعمال دی پس نه رسی کتا سمرا عمریو که سمرا دا نچه عمر وڑو که عمل لے خود دی تعلیم و تعلم پس سشے مرتبی تسده رسینا تا گره اولوی غنیمت و گنائی آغا خلق سمرا قابل رشک دی چه اللہ دا خپل دا دین خولو توفیق ورکڑے او چالے دا زدکولو توفیق ورکڑے نو مسئلہ دا لا الہ الا اللہ پا مختلف تعبیراتو سرسنا لا الہ الا اللہ دوکر تراغنے لا اله الا هو دیرش کر تراغلے لا اله الا انت دا یوزل راغلے سور انبیاء کی صبح فنادا فی الظلمات اللہ اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او لا اله الا انا دری کر تراغلے او دا غی سرایاتنم دی او کتا سویلی کئی بیا بو وخت ډیر پی لگی او لا اله الا الذي يوزل راغل سوره يونس کی او ما من اله الا الله دا دو کر تراغله سوره ال عمران درشپیتم آیات دیو پینځم شپیتم او کله وی و ما من اله الا اله واحد دا یوزل راغله سوره مائده کی او کله وی ما لكم من اله غيره دا نه کر تراغله او کله وی الههم مع الله دا مختلف تعبیرات دی مساله د اله در تسکی واضح کای او د ایمان او د دین د ذکر بنیاد ټول پلا اله الا الله دی دیو جن زمون غنو علماء لیکلی ها وای کم مسلمان ل چې پخفل مورنۍ جبکه د لا اله الا الله معنا نور دی دا مسلمان دی خبره بالکل درست ده ته په دې کلمې مسلمانې ته په مقصد نه پويږي نو څنګه مسلمانې نو د دې په معنا ځان پویول په کار دي د دې معنا نه د ذکر نو دا وظیفه کوي خو درګه سره ناس ته پچا توافونه کوي او څوک چاله وي سجده او کا چاله وي خار او سټه چاله وي منګ او سټه او هغه د تا نه ډېر لا اله الا الله وظیفه کوي نو که په پوي وي اولي وېدا شکول کپی پوی وید نو ټولو کې اهم خبره سره د لا اله الا الله په مقصد او معنا باندې ځان پویول قران حکیم موږ دا مسله تفصیلا ذکر کړی دا قران حکیم دا مسله څه کړی تفصیلا ذکر کړی لکه ورې تاسو ول سوره نمل وګورئ د شلمی پاره اول مخ وګورئ د اله د معنی د وضاحت د پارا چې د لفظ اله معناګانې کې نو سوره زی بتیری چې خلاصې بده شي الله دې فاروقی صاحب غری کی رحمت کی اولوی عالمو راغبا چې تکرونه کوم وره د نو د اله په سوره شلونو معناګانې کړي چ اله په دې معنا دی اله په دې معنا دی اله ټول قران او سنت کې چې څومره د الله نومونه راغلي دا ټول د اله معناګار دي دا ټول سړي وګورئ د شلمې پاره اول مخ سوره نمل وګورئ د اله د معنی د وضاحت د پاره اله العالمین فرمای آیات د شپې تم نمبر امن خلق السماوات والارض آیا سوق دی غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکي وانزل لكم من السماء ماء اور علی غلی دی تاسو تدبر طرف نوم فامبتنا به نور اگر غن کړي نی مونږ د دې او بو پزري حدا یک باغنا باغچه ذات بهجا چې خواندان د تر تازه غيو د حسن دی ما کان لکم ندی ممکن تاسو لره مخلوقات انسانانو انتم بتو شجرها چتا سور او ټو کوي زرغون کوي او بوټه د دېزم کې الههم مع الله الههم مع الله فعل هذا امام ابن کثیر وای آیا بل اله او معبود شد الله سره جدا کارونه دي کې اله چاله وای اسمانونه پیدا کړی او زم کې نو وی بل سوک خستاسو دا ټول خدایان کرا جمع کیم لن یخلوکو ذبابا بچم نشی پیدا کولی الہ سوک دے چه اسمانو نازم کی پیدا کنی الہ سوک دے چه باران ورائی نو دا ټول دنیا اولیاء شہدہ کرا جمع شی یو ساس کے باران برو نورائی الہ سوک دے چه زرغنی کئی الههم الله آیا شد بل اله سرد الله نا امام ابن کثیر وی فعل هذا جدا دیو کی یا الہم مع اللہ یعبد آیا اشتد بالالہ سرد اللہ نا چداغ بندگی او عبادت دیوکڑیشی بل هم قوم یعدلون بلکه دا مشرکان یو قوم دی یعدلون عادتهم العدول د دې عادت دا دی چې د سمیلار نه اوړي یو دی یعدلون دا معنا دا بل دی یعدلون دې معنا دا بل هم قوم بلکه دا مشرکان یو قوم دی یعدلون یساؤون به غیره من آلهتهم چې درف سره خپل خدایان برابر ای ور اغتم الله لم سجده کوي غلیب شورو کا الله تم رکو کوي غیب ور سره برابر کو الله لم را مدد شي وي نو غلیب را مدد شي وي او الله ل نظر منخت کوي ایم ور سره نظر منخت کې برابر کو بل هم قوم يعدلون ورپسې ويم من جعل الارض قرارا ایا سوق دې چې ګرځولې د ځمکې قرارا زید آرام او ځمکې ټینګ د خزینا وجعل خلالها انهارا او ګرځولې دې په مند دې ځمکې کې نهرونا سندونا وجعل لها رواسیا او ګرځولې په دا کړي دې ځمکې د فار غرونا وجعل بين البحرين حاجزا او ګرځولې د پمند دوو دریابونو کې پردا یو یا پردا صدا د اهل المسی قول داله یو په لګور تاریخ سمندر یو سلسله دا ټول وبو بدی او ترویری نو بل په لګ از مکه دا پردا را اپدې کې واړو واړو سندونه به یې کې خواګري پدی کی چینی او کوی آن دیغ خواگ دی سوک پوشوی پا حاج زبانی حاج زن سشی دی دا اوچ از مکا پرده دا ایلاهم مع اللہ ایلاهم مع اللہ فی الوجود فی ابداع هذه البداع امام روح المانی وی آیا اشتر بلیلہ پوجود کی چدا سی ناشنا ناشنا کارون دیو کی دا اللہ سارا اللہ از مکہ ٹنگا کڑی نبل سو کی ٹنگو لیش نگو نا اللہ مہد دینی افتون نو ساتا وی او خیار سڑی ویلیو چی دا از مکہ دا وی پخکرو را ٹنگا دا دغه خلکې وی کوي کارواندي کوي اسوګن ځغنم کوي سوګ جوار او سبزی ترکارای کوي و ازمکه د غوی پخترونو سره نو مولا ول حدیث جوړ کوي دا لاندې غوی د ازمکه راټیګه کړي و دا زلزلہ له شي د خکر بدله دا یو کس یو زلوی مو سره د درس کې ګیناس په خوا په دی غانو غوباله راتلو په وی دا غوی ازمکه کوي غوباله پیرا ته بیا پس پک کم ځای ورسی دا ګور بازی خبرې د دروغ نو خلکو له سي جوړ کیږي بادشاہ کون تر یې لزولې بادشاہ سکولې نو یو مولا او له زړه حدیث جوړ کو مولا علی قاری رحم الله موضوعات کبیر کې ذکر کړي بادشاہ او خيارو وی ګورم بادا سکول د دې وجنه په پیغمبر دروغ جوړ کړي د ځنی خبرې حدیث نه چې تاغې له حدیث جوړې وی سوگ ده چی گرزولی دزمکا قرارن زید ارام و جعل خلالها انہارن او ده دی پدی منس کی گرزولی دی نهرنا سندون روان دی چینی او کویان دی و جعل لها رواسیا او گرزولی دی دزمکی لر غرنا وجعل بين البحرين حاجزا او ګرځولې د پمند دوو دریاونو کې پردا الهغه ذات د ګبر خپل قدرت د غرونو راواغستل اپزم کوي کې سکل به خوده اول د بند زور شته چې غر دی اوچت کی ها بھائی ادا د درو کې صحیح کہانی خلکو جوړ کړي ایلاهم مع اللہ آیا اشتر بل الہ و معبود و مددگار پدی مذکور او کارونو کی سرد الله نا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوینا پوهیږي نا پس نو پوهیږي فی عبادتهم غیره تا د بل عبادت او بندګی چې کوي دې پوهیږي نا ګنې هغه پلا سو کی سری هغه کې خو یوم د خدای توب صفت نشتا اما یجیب المضطر سوک دے چی قبول کی فریاد دا محتاج اے مضطر چاہتا وئی چی طول ظاہری لار بندشی دیتا مضطر وئی وئی دا دعا قبلی یو بیمار تا پوست سکرا غلیو صدفو کی رسو موائیو دی آیات ملان دی علماء ذکر کړي نا بیمار ولوی دعا را لکا اور ته وي ته مستور ته دعا کا وتا سره د قبلې دعا ده مستور دا ته پوس کوون کې دی که بیمار دی بیمار هغه ته وي ته دعا کا و د مستور دعا غانه قبلې مستور چاته وي ظاهر لارې مارې ټولې وې دی وخت کې الله مدد راشي اهل علم لیکلي وې حرم شریف کې د هندستان یو عالم اول ته دی راو یو ورځ ډیر خوشاله شاګردان ورته نن ډیر خوشاله دا ورته دی خوشاله یو وجه می دا ویزما په هندستان کې یو کورونو چې سبه ما وې دا به خرڅ کوم ظاهري اسره به وا ير پلانې کار دی کور به خرڅ کوم دا سبه وکم وې سور از یو شي خطره پځه راغله چې هغه کور حکومت سرکاري کو نو ظاهري اسره ټول ختم شي او جدا ختم شي د الله مدد راځي د مستور په حال پوه شوې کو پوه نه شې ایستا جیب ډک دې کندو دې ډک دې ته خو مستور دې تا ټول ارسه چې ختم شي نو مستور ته جوړ شو د مستور صدا دعا غانې الله قبلې ظاهري ټول نقشې ختمې دي څه شي دښتا بس چې ظاهري نقشې ختمې شي نو یقین دې چاته په توجه شو هغه د خوې جیب کې دې نظر په جیب دې کندو کې دې افلانے کا کھارے افلانے مرگرے دے چکل دا ٹھولی نقشی ختم شوی یقین پچا جوڑ شو نو دا مستر دعا گانے الہ العالمین قبلائی امی یجیب المستر راو دلتے امنی کثیر او دی مفسرین یو واقعہ ہم ذکر کرے و یو سلی و پیولارا سفر کولو واقعہ کا تاریخی مشیہ سے سندی می خود عبرت خبر ادا نو یو غل ور سره مرګره شو غل ډیر چالاک ای الله یې موږ تاسو د غلونو د مکر فریب نو ساتي کله خلک داسې دوکه کی ته دې په ولار سره غل تی دا لار خدا وې زه په دې لاړې بدم دا غ مرګري ومن چې مخ کې لاړو سهارا دا دشت دا نو دې ول وې چې قتلو دې دا مرګره وې قتلې مې سره خو چې سړي ټول والا وینا اډمبه به دی وجنم ابیا بدا مالل د دې چې پوه شو چې پریږي خو مې نه وی زه یو دوه رکاتو موکا خوراک کنه د دې وی زه دوه رکاتو لو درې دم و یو ول خو د مرګ یاره د چړي دې زه لاسو گنیولې قران نه ډټولې ګرځ یاره سرارسته شي هر څه هیر شي خو دا آیات مې مخې نه راغنو په نفلو کې دا او ام یجیب المستور وې دې کې زه په موزه مولا و سلام نه دې ګرځولې یو اسمان سوار راغې او دا سړې په نيزووالو د سلوخړې تي وېستې دی وې ما چې بوزو په د پښې مې منډ کې چې زه خو دې دې لوی غم نه خلاص کوم خدا را لوي شوک ورته وې استاد جڑا ټول اسمانونه او ټنګول قسم دې د مظلوم جڑا ټول اسمانونه سکه ټول اسمانونو کې شور شي وای زه د فلانی اسمان ملکه ما رب له درخواست کو چې د دې مدد د فارغ ما له الله حکم وکا نو د مستور چلار ټولې بندي شي د الله مدد او نصرت راځي اما یجیب المضطر وای سوګ دې چې قبول بکی فریاد د مضطر محتاج دې طول ظاهری نقش ختم شوی اذا دعاه کلی چرابلی ويكشف السوء او سوک دے چی دا تکلیف او مصیبت بددن لری کی ویجعلکم خلفاء الارض او سوک دے چی گردئی تاسو یو بل پس عباد فزمکا کی پلار مڑکی گی بچے پاتی جی بچے مڑشی نوسے پاتی جی او یو نظام د دنیا روان کنے ایلاہم اللہ آیاشت دے بالمعبود او مددگار پدی مذکور او کارونو کی دا اللہ سرام چی اغدی دا مزتور فریاد و اوری او داغ مشکل دی لری کی قلیل ما تذکرون لغن تی تاسو نسیت اخلی بیاد الہ مانا کئی امی یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا سوک دے چلار سمی تاسو تا پتی ارود اوچی او سمندر کی وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا او سوک دے چرا علیگی ہوا گانے بُشْرًا زیر او خوشخبری بین ید رحمتی مخک دخپل رحمتنا چی باران نے اَإِلَاهُمَّ اللَّهُ آیاشت دے بالالہ و معبود پدی مذکور او کارنو کی دا اللہ سرا تعال الله عما یشرکون پور تا اوچت دے اللہ دا حغ سنا چی دیور سرکم شریکان جوڑائی بیا گور دے الہ مانا کئی ور پسی آیات کی امی ابدو الخلق آیا سوک دے چی ابتدائی کڑے دا مخلوق دا پیدا کولو ثم يعيده بياب دوباره پیدا کی سوکشت دې چا یو شی پیدا کی او مړی کی به پیدا کی الہ خوا غره چې ارسل غور دې پیدا کړی ادا به ختم کی بیا به دوباره پیدا کی ابتدا او اعاده پلا سو کدا امي ابدو الخلقا آیا سوق د چی شورو ابتداء کړه د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی و من يرزقكم من السماء والارض اسوق د چی تاسو ته رزق درکې د براو کتنا باران سوق وري د ټولي دنیا د مړو ژوندو وشت چی او ساس کې باران وري چلے نه وري او یو بوټه زرغون کی الہم اللہ آیا اشتد بل الہ و معبود و مددگار پدی مذکور او کارونو کی چایات کی ذکر شد اللہ سرا قل ہاتو برہانکم حبیب او فرمایا روڑی مشرکانو خپل دلیل نو دلیل شکر روڑیشی ویو خیا الله پیدا کول کئ استادی معبود څوک پیدا کړي لا یخلقون شیئا الله وی څه شی دی پیدا کوله راوړی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کئ ای تاسو رښتینی زئی دلیل پیش کئ چې تبل چاته وی الہ دے قران ویلی چې و من یذو ما الله الہ اخر لا برهان له وی اقزام دروانه دا زنده زنانه سره ولېګل او نو دي طالبانو سره ولېګ مخکې به موږ د غايات سره ویږي وګورئ نو ساري ما ته مانی کا غزونه جبو معلومی کی دا جټول خرس کواله را جمع شوی یا بای پکې به ما کا غزونه کته نه شول چې ما به یا اتونه ولټوي نه با مانی شه یا اتونه ولېګل دا زنه زنانو سوکل او نه سوکل سړو سوکل بس زور ور کوي خوراک ښکا کا خوب لا ما در لوي چې بعضي طالبانو په دې کې 33 44 پورې اتونه رسولي چې د شرک په اثبات یو دلیل نشته الله لا برهان له به او يوسف عليه السلام جیل والا ته ما انزل الله بها من سلطان داسې آیاتونه قران کې تقریبا سلویختو سکم سلویختو پوری راضی دا به هر درس کې زمونږ طالبان او طلباو سکول تم پټکه والے تم پورا نکله کلی کلی ازاړه دي در سره چتا سب سمبوي ازاړه دي کدي وي وګړه له روه تا کنا وایا قدرت دي استاد دا طالبان پی جنیا بای د چتا ازاړه خیدا کړي ما قران شریف کې ډیر شه دي اما سره هم ډیر دي ازاړه چې تکي د خوين دي معلومان دي نو چې له وی دي غزور کا غزرا کوي کسه دا ګوره د الله حبيب روزانه ساري دعا د زم کومه مسونه دواړه وای اللهم انی اعوذ بک من الکسل یا الله استا پزات یا علی د ناراستیا نه پنای غړم ناراست سو کی لک تاسو پای ادا پک لا بل زوړ کاغذ کتل وای مالی کلی نو دا اوس ګوره اغه خلکو مشهور کړی یاري سیالي یا دروغ دي تاسو غوډي ود کوي نو باز خطرناک حکومتونه وسکول وای د چینا د حکومت چا تم ضروری مشوره وا نو یو وزیر پکې ودو چې مشوره ختم شو حکم یو کوي د جاس سره ژوند کوي روي غرزوي وای د قوم د تباہی او د شتوالي مشورې کې ته پکې ود تاسو اته مخله چې پرود ده د سره پاره دی وای دی لمونږ ودنا شو دی لمونږ شو ودنا شو نو خو به خوند دی سبا په پته لګی چې څوک به پوره کوي دغه پوره کړي ا دته خو دی تاسو څوک کوي نور یې پوره کوي الکه چل دې زکو ها دا کینم کدا چې دوکو چل زکه د چې انتحال ارسې چې شیشه باندې دی جوړ کړي راوړای راوړای وای اتنه د سورې قصص د الٰه د معنا د پاره ازا زموږ درسونو کې د ټولو نه اهمه خبره ده وضاحت د مسلې د الٰه وګورئ سوره قصص یو او یعب نمبر آیات قل ارئیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غیر الله یأتیکم بدویا افلا تسمعون قل حبیب او فرمایا ارئیتم خبر را کیتا سمات مشرکانو ان جعل اللہ علیکم اللیل کو گردی اللہ پتا سشفا سرمد نمیشا الی یوم القیامت رزد قیامت پوری قیامت پورش پکی وڈنور را خیجینا من اله غیر الله اشتد بالمعبود او مددگار بغیر د الله نا یاتیکم بدویا چراولی تاسو ترنا او رز ور اله شوک دی چې د شپې او د ورځې نظام د خپل اسو کې دی اے چې هغه سبا کوي نه څوک سبا کولې چې په خبرې خلکو دروغو کې صحیح کولې او الهه ته جوړور وای فلانی بابا له پته ولګي چې مورید باندې وفات کی نو یې سوال لپاره یو کچکول ګرځي غیله سوي سوال وای وای کچکول نشکور کوي مانو به سبا کوي څوک وای بیا سبا کې دونه خلکو له پمیدتونو ستړي شو وره الهه ته جوړ کو الله وای الہم الله نظام د شپې او د ورځې چا په لاس کې دی دا د نبی د ژوندۍ د مړی په لاس کې نه دی تاسو له حدیث بوخاری شریف کې حدیث راشي یوشع ابن نون علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی د تعالی حکم کو چې بیت المقدس په فتح کې ونن ور پر وتو پورې به بس جنگ ختمیږي او ملک په فتح کې د چې لخر تیارولو ننوار پا پریوتو شو سشور پوشوئے اکنوار پریوتو با جنگ بندی و نو نبی نوار نشی سارو لے اگر جنن موئی چولیه رئی سارای تاکو رئی دی ملنگانو مسلکم دے دی وئی دو ولی مرتبہ دی نبی نسدا دا پاس دا بازی احلیل مدیع کی دی تا دو کفر ویری دو ولی مرتبہ چی دی نبی دا پاسکے دغه پیغمبر څخه ای بخاری شریف کې راغلی اغا الله تعالی سپور تکل وای زما ربا زدم مخلوق ماته حکم کړو چې دا ملک په فتح کې او نور دی مخلوق دی غته دی ویلی روخی جو د ډوبېدو حکم دی اے زم عرب کدی دی ملک فتح دی مقرر کړی ما تنور لګی سار کا الله نور ته نور بخوزینا نور ورته سار کو ملک فتح کو نو نبی جڑا کول شي خنور اوس پګمای او درولې نشي شپا ورځ دا د نبی په لاسو کې نه دا قران وای الہ غنه چې د شپې او د ورځې نظام په لاسو کې نه کالا مشد پارش پکې تر قیامت من الہ غیر الله شتد بل الہ بغیر د الله نا یاتیکم بذیا چراولی تاسو ترنا افلا تسمعون ویشپدا نکوینین آیا تاسو اوریمنا افلا تسمعون آیا تاسو اورینا ورپسی وی قل رئیتم فرمای خبر را کیماتا ان جعل الله علیکم النهار کچر اگر دی اللہ پتا سورز سرمدن امیشا الى یوم القیامت ورزد قیامت پوری من الہ غیر اللہ اشتد بالالہ او معبود او مددگار بغیر دا اللہ نا یأتیکم بلیل چتاسو لراول اشپا تسکنون فیه چتاسو بارام کوئی پدیش پیکی افلا تبصرون ويسخر ازدا آیاتا سوینینا نو قرآن حکیمم دی الہ دا مسلی وضاحت فرمائے لے دے بسم اللہ کی دا لفظ اللہ چدا اللہ اسم علم دے داغی تفسیر ذکر شو الله دې زموږ استاد سینه ورته کولاو کې او اکثر علما وایي چې دا د الله رب العزت اسم اعظم دی د رب العالمین سره اسم اعظم دی امام قرطبی وایي وای فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات المنعوت بنعوت الربوبيه المنفرد بالوجود الحقيقي لا اله الا هو سبحانه نداد الله غنم دے چټول اسماء الحسنا د دې لپاره صفات دي اوس دویم صفات د الله د الرحمن او دریم د الرحیم اذان په پوي کې دلته تسمیه کې نو بیا با الرحمن الرحیم کی مونږ د دې حواله ورکو اکیلې شي تاسو په امتحان مشي ها په سوره فاتحه کې الرحمن الرحیم کې دا دواړه صفات مبارکه را روان دي ګوره دا دواړه صفاتونه مشتق دي د رحمتنا په وجه د مبالغه رحمانم د مبالغه د اوزانو نه دي او رحیمم د مبالغه د اوزارو نه ده خو رحمان کی اشد مبالغه د رحیم نه ځکه زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت د معنا باندې نو د رحمان او رحیم معنا سره یو قول د علما او دا ده وای هما به معنا واحد وای د دواړو یو معنا ده ځکه د دواړو اشتقاق د رحمت نه ده لکه ندمان او د ندیم یو معنا ده دا امام ابو عبیده رحم الله مفسر دې دی وای خود ذوی دا قول امام ابن کثیر رد کړي چې رحمان او رحیم یو معنا نه ده بیا دویم فرق علماء د رحمان او رحیم په منس کې دا ذکر کوي ابو علی الفارسی رحم الله وای الرحمن اسم عام فی جميع انواع الرحمه یختص به الله تعالی رحمان اسم دے عام پټول انواع در رحمت کې چې خاص کړی شوی دی الله پاغه باندې. او رحیم انما هو فی جهه المؤمنین, رحیم اے په جهت د مؤمنانو کې د قرآن کې آیات دی وکانه بالمؤمنین رحیما, الله په مؤمنانو رحم کوونکی دی. دغه په دې معنا سره رحیم خاص شو. تاسو ګورئ الرحمن د عامو مهربانو خاون دی او الرحیم د خاصو دی. دا د دغه عالم په دې قول باندې عمل لري. خو دې باندې علما او مؤاخذه کړي وای غوړه خبره دا ده چې دواړه د دنیا او د آخرت باره کې دي. نو په دواړو کې علما وای عموم دی. ابن مبارک رحم الله دا سے فرق کړي. ابن مبارک رحم الله وای الرحمن اذا سئل اعطى والرحيم اذا لم يسال غضب. تام در رحمان او رحیم د معنا یو فرق دی. وای رحمان اغزاد توي چې سوال تیوشي نو ورکای, او رحیم اغزاد دی چې سوال تی نشي کې دی نو غصه کیږي. او دا مسله په خپل ځای ده چې الله نه څوک سوال نه کوي الله غوسه کیږي. امام ابن ماجه ترمذی او حدیث ذکر کړي من لم يسأل الله يغضب, څوک چې الله نه سوال نه کوي الله غوسه کیږي. او یو شاعر ویلي وای الله يغضب ان تركت سواله وبني ادم حين يسأل يغضب, وی اللہ غسکیگی کچر سوال کول تی پریزی, ابنی آدمون چکل غوارن غسکیگی. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی در الرحمن و در رحیم دمانا فرق کرے. ایوی رحمان عام الرحمہ در عام الرحمتون خاوندے, او در رحیم معنا د تام الرحمه چې رحمت کامل او مکمل ده. هي الرحمن کی سوی رحمت عام ده, نو الرحیم کی وای رحمت ګوره کامل او مکمل ده. علامه ابن قیم الجوزی رحمه الله په مدارج السالکین کی خپل تفصیل کړي او رحمان او رحیم په معنا کې څه فرق دی. وای الرحمن الذي الرحمت وصفه, رحمان غذات لوی چې دا رحمې ذاتي وصف دی, یعنی د ذات وصف دی. او رحیم الرحیم لعباده, په بندگانو رحم کوونکی دی. لکه قران کې راځي وکانا بالمؤمنین رحیما انه بهم رؤوف الرحیم. حافظ ابن قیم رحم الله وی ولم یجی رحمان بعباده ولا رحمان بالمؤمنین. قران کې دا څه نه دی راغلی چې په بندگانو رحمان دی, په مؤمنانو رحمان دی. نو رحمان غزاد توي چې رحم کول وصف دی. ابیا ابن قیم رحم الله وای دا رحمان وزن فعلان دی, او دا وزن راضی دی د پارا چې دا موصوف په دغه معنی صفتی باندې ډکوي. لکه غضبان هغه چاله وای چې د غصې نه ډکوي, ندمان او حیران هغه چاله وای چې د دې مادی نه ډک دی. نو بنا د فعلان لساعتی و شمول, دا د شمول او فراخی د پار راضی دیو جن. حافظ ابن قیم رحم الله وی دا لفظ د رحمان پی وسکی د استوا علی العرش سرا, کمزې کې چې استوا علی الارض ذکر کوي نو الله خپل صفت د رحمان ذکر کړي لکه سوره طه کوي الرحمن علی الارش استوا سوره طه پنځم آیات ده ابیا وی ثم استوا علی الارش الرحمن سوره فرقان کی وی وی لکه څنګه چې عرش پټول مخلوق احاطه کړي دا الله په مخلوقاتو کې ټول نلوي مخلوق څه دی عرش نو د دې سره غلوی نوم ذکر کو لکه څنګه عرش پټول مخلوقاتو احاطه کړي نو د رحمان رحمت پټول مخلوقاتو احاطه کړي نو د لوی مخلوق سره د لوی نوم ذکر کو فاستوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات استواء کړه پاغه فراخ د مخلوقاتو پاغه فراخ د صفاتو سره نو رحمان کی مبالغه د رحیم په سکی نسبت باندې اورا د الله ځنی خصوصی صفات وی او ځنی صفات سی اغه کې لفظي اشتراک وی دغه رحمان دا د الله خصوصی صفت ده دی وجنه زموږ د ملک عبدالرحمن ته رحمان وای عبدالصمد ته صمد وای او عبدالرازق ته رازق وای دا نمونه د شینیمول درس نوی علماء لیکلي امام راغب رحم الله وای لا یطلق الرحمن الا علی الله تعالی د رحمان اطلاق نکیږي مگر په الله باندې دیو جنا نوم نیمول لري په کار رحمان د الله صفت ده دا عام عالمان او طالبان خواص او عوام دا مشهور بزرگ او شاعر تیر ده ناغت سو کډو عبدالرحمن وای نه رحمان بابا ولا وای څو ولا وای نو هغه رحمان دې عبدالرحمن دې تاسو لا نو دا مولا چې په منبر وایي چې رحمان بابا وایي دا خبره درسته ده که غلطه ده خو نه خوږي خوږي چې وایي چې عبدالرحمن بابا وایي په خپل عبدالرحمن بابا د دې خبره رد کړي یو شعر دې موږ مخکې مو وایي ما عبدالرحمن ته چې رحمان وایي کافر دی زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن وایي شعر څنګه دی تا په ګیله باسه یو کا او هغه بابا در سره आवाज هم کوي تا احسان در سره کوم چې आवाज خو دیونه کو ها سمې وي شعر وایا ور سره ضروري خبره را ټول مليان خواص او عام سوې وي رحمان بابا وایي نو رحمان بابا نی یا خو الله دې الله له څوک بابا وایي دا هغې لیوان ته خبرې دي اغه رحمان نه دی بلکې عبدالرحمن دی بیا ګور شعر لې ګور او کومه درې پیری مې دی یادای نه دوله را درشته نو وای ما عبدالرحمن ته چې رحمان وای کافر دی ز عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن نو ګور لفظ رحمان کی عموم دی او قران آیاتونو کې دی لفظ رحیم ته چې وګوري خصوص دی ذکر دغه معنا چې څوکۍ د دې معنا تایید دی دا وروي سوره احزاب آیات ځان سرولي کې درش په تمراړه وای ما وکانا بالمؤمنین رحیما او دی الله په مؤمنانو مهربانا سوره توبه آیات لیکي ځان سره یو سل ولسم انه بهم رؤوف الرحیم بیشک د الله پدی مؤمنانو مینا کون کې او مهربان دی او هر چی صفات د رحمان دی نو پدی کې عموم دی د کیسه دی عموم نه پکې لکه سوره زخرف ګورای سوره زخرف په وشته مفاره کې راځي بای وخت مو ختمي او زمو سره هم شوک دازي زړتنګ مقتدی لښتا وای دا شکر واځي باندې مدرسو سره چې عوامو دغه کنه دی باندې بډاګانو له خوب نو ورځي ټوله شپه هه ا طالب غریب تر یوې وجی کتاب کتل یو بډا یو ځکه نور وخت بخپاو اغله به خوب نو ورځل دوه درې بجې به طالبان له دروازه ټکول غریبانه خو له مطالعه باندې دغه کړي نو بس هغه به داله څنګه طالبان دي دی نو ته بډا ټوله شپه دې درځي خوب کې دې ټوله سبق وای نو که چیرې در سره یو امي وینې دا کار وېټو دستی وای دنه خوب چې نور دي درې بجې تهجد کوو کې ثواب دې ته جمعه ته راځي اجي بیا طالبان دې د خوب وېستل نو بیا دې د خوب نو وتل ادا خپل تهجد تل چې کم بدرانی چې دا ثواب پډې لري کو ګنا پډې راي دا یو یاد دې خو زه بس په ګوتاسو ته تنګي گئی دا یو یاد یاد لرې ان شاء الله دا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مولا په خپل حفاظت کې او شاکین الله مونږ ته زمون والدین او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا حاضرین او غایبین او تا نن زمون دي رشتہ دارو کې کوم عاجز وفات ته الله دوی تا زمون ټول مردگان او تا الله بخنو کې یا الله د معرفت نه لګی چې څو خرازی زمون خاتمه په ایمان کې او دا کلمه د لا اله الا الله په خپل رحم کرم او عفو زمون په خلواره جاری کې اله العالمین زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کې اله العالمین سمره بیماران دي زمون د طلباو کې نور مسلمانانو کې یا الله تول شفای کاملہ عجل ور نصیب کی الله زمو دا ټول طلباء او طالبات او کوم عوام رون راضی نور زینو کې دا درس وکوري یا رب کریم سینه د قران او سنت د علم د پار پران زی الله دا بشټول با عمل عالمان او عالمات جوړ کی او د دین چې نیت روانه کی او د خپل کتاب او د دین د خدمت توفیق ولا ورکی رب العالمین زمون د دې مدرسې او ټول مدارس والله ته مدد او نصرت وکي د دین ټول شوبې الله قائم دائم او ساتي رب کریم دې زمون د دې طلباء او د لنګر ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي او د ټول مدارس ضرورت رب کریم ته پوره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار باقي مسلمانانو دعا بارک ویلي سدینی دنیاوی حاجتونه ی الله ته ول پوره کې او د چا سره پریشانای وی الله دا ټول پریشانای ختم کې الله زموږ دا درس د هر قسمه رکاوټونو نو ساتي او په خیر عافیت باندې اختتام تورسه او الله ته زموږ ناو زموږ د دې طلباء او د ټول مسلمانانو راضی شي او دا درس او خدمات زموږ د پاره کې الله په موږ یې وبال مجوړه صلی الله علیه دا خان د تلیکنی